ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมจักรแล้วเราเทวดาทั้งหลายจึงได้ประกาศขึ้นว่านั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยมอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครใครในโลกประกาศไม่ได้เอตัมภควตาพาราณสียังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมณเณรวาพระมณเณรวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติก็โดยขณะนั้นโดยครู่นั้นเสียงได้ระเบิดขึ้นไปจนถึงพรหมโลกด้วยประการชนีก็เหมือนโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอโนรานอันหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอำนาจของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นในโลกครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจะได้ทรงเปล่งอุทานว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอประเหตุนั้นคำว่าโกณฑัญญะผู้รู้หรืออัญญาโกณฑัญญะจึงได้เป็นชื่อของท่านโกณฑัญญะด้วยประการฉะนี้ก็ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้นครพาราณสีเป็นธรรมจักรที่สมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครใครในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ก่อนนี้คือการบอกการแสดงการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงการกระทำให้ตื่นคือเข้าใจได้ง่ายซึ่งอริยสัจทั้งสี่ก็ในการใดที่ตถาคตประกาศอนุตตรธรรมจักรในการนั้นแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ถึงแม้ในโลกันตาริกันนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนอนตะการจนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นไม่ในที่นั้นแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ในที่นั้นรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันหรือนี่เหมือนโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอนุรานจนหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคยังคงประทับอยู่ณป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีในที่นั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งห้ามาแล้วตรัสว่า

ต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะพระไม่ยึดมั่นถือมั่นก็โดยสมัยนั้นแลในพระนครพระนสีมีกุลบุตรชื่อยะสะเป็นบุตรเศรษฐีสุคุมารชาติยะสะกุลบุตรนั้นมีปราสาทสามหลังคือหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนยะสะกุลบุตรนั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราสาทฤดูฝนตลอด4เดือนไม่ลงจากปราสาทก็ค่ำวันหนึ่งเมื่อยะสะกุลบุตรเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณ5ให้เขาบำเรออยู่ได้นอนหลับไปก่อนส่วนพวกบริวารชนได้นอนหลับภายหลังแต่ว่าได้ตามประทีปน้ำมันให้สว่างอยู่ตลอดคืนคืนนั้นยะสะกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนได้เห็นบริวารชนของตนกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางมีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางมีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางบ่นละเมอเพ้อต่างๆบางนางกัดฟันดังกรอดกรอดปรากฏแก่ยะสะกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบครั้นแล้วความเห็นโทษในกามได้ปรากฏแก่ยะสะกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายยะสะกุลบุตรจึงได้เปล่งอุทานในที่นั้นว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องหนอแล้วจึงได้สวมรองเท้าทองคำเดินตรงไปยังประตูนิเวศพวกมนุษย์คือเทวดาเปิดประตูให้ด้วยวางใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยะสะกุลบุตรเลยในที่นั้นยะสะกุลบุตรได้เดินตรงไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันก็ในเวลานั้นเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคตื่นบรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่นะที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยะสะกุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วจึงเสด็จลงจากทางจงกรมประทับนั่งบนอาสนะที่เขาผูกไว้ขณะนั้นยะสะกุลบุตรได้เปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะทันทีทันใดนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับยะสะกุลบุตรว่าดูก่อนยะสะที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยะสะเธอจงนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอที่นั้นยะสะกุลบุตรได้มีความร่าเริงบันเทิงใจว่าได้ยินว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องดังนี้แล้วจึงถอดรองเท้าทองคำเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่งเมื่อยะสะกุลบุตรนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุบุพพิกถาคือแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์ โทษความเศร้าหมองต่ำทรามของกามทั้งหลายและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามครั้นทรงทราบว่ายัสสกุลบุตรนั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เปรียบเหมือนผ้าสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดธรรมจักษุปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่ยัสสกุลบุตรนั้นนะที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาฉันนั้นเหมือนกันครั้นในเวลารุ่งเช้ามารดาของยัสสกุลบุตรขึ้นไปยังปราสาทไม่เห็นบุตรของตนจึงเข้าไปหาเศรษฐีผู้เป็นสามีและได้ถามว่าท่านเศรษฐีพ่อยัสสบุตรของท่านหายไปไหนฝ่ายเศรษฐีผู้กระหม่อมดีจึงส่งทูตขี่ม้าไปตามหาทั้งสี่ทิศส่วนตัวเองก็ไปหาทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวันได้พบรองเท้าทองคำที่วางอยู่จึงเดินตามไปสู่ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้เดินมาแต่ไกลจึงมีความดำริว่าฉะไหนหนอเราจะพึงบันดาลอิทาภิสังขารให้เศรษฐีนั่งอยู่ณที่นี้ก็ไม่เห็นยัสสะบุตรของตนผู้นั่งอยู่ณที่นี้ได้แล้วจึงได้ทรงบันดาลอิทาภิสังขารดังพุทธดำริครั้นนั้นเศรษฐีผู้ขรบดีบิดาของยัสสกุลบุตรได้เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทรงเห็นยัสสกุลบุตรบ้างไหมพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสขึ้นมาก็ระบดีถ้าอย่างนั้นเชิญท่านนั่งก่อนเถิดบางทีท่านนั่งอยู่ในที่นี้อาจจะพึงได้เห็นยัสสกุลบุตรผู้นั่งอยู่ในที่นี้บ้างเพราะนั้นเศรษฐีก็มีความร่าเริงบันเทิงใจว่าถ้าเรานั่งอยู่นะที่นี้อาจจะได้เห็นบุตรของเราจึงได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่งเมื่อเศรษฐีผู้ขรบดีนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงอนุบุพพิกถาคือเรื่องของทานศีลสวรรค์โทษของกามและอนิสงส์ในการออกจากกามครั้นทรงทราบว่าขณะบดีนั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ได้ตรัสธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และเรื่องมรรคเปรียบเสมือนผ้าอันสะอาดปราศจากสิ่งแปดเปื้อนย่อมรับเอาน้ำย้อมได้อย่างดีฉันใดธรรมจักษุปราศจากทุลีปราศจากมลทินก็ได้เกิดขึ้นแก่ขรบดีนั้นนะที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเหมือนกัน ครั้นเศรษฐีผู้กราบดีได้เห็นธรรมะแล้วได้บรรลุธรรมแล้วได้รู้แจ่มแจ้งมีธรรมอันหยั่งลงข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนจึงได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิตของพระองค์ไพเราะยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยาอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไปในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมกับพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะของข้าพระองค์ตั้งแต่บัดนี้จนตลอดชีวิตก็เศรษฐีผู้นี้ได้เป็นอุบาสกกล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในโลกเมื่อพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมแก่บิดาของยสกุลบุตรจิตของยสกุลบุตรผู้ที่ได้ฟังธรรมเรื่องอนุบุพพิกถาและอริยสัจสี่ถึงสองครั้งพิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงดำริว่าจิตของยสกุลบุตรได้รู้แจ้งแล้วพ้นจากอาสวะแล้วยสกุลบุตรไม่ควรจะกลับไปเป็นเครื่องหัดบริโภคกามเหมือนแต่ก่อนถ้าใครเราพึงคลายอิทธาภิสังขารคือฤทธิ์นั้นได้แล้วและได้ทรงทำอย่างนั้นเศรษฐีผู้ขรรพดีได้เห็นยสกุลบุตรผู้นั่งอยู่จึงได้กล่าวกับบุตรของตนว่าพ่อยสะมารดาของเจ้าเศร้าโศกคร่ำครวญถึงเจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิดกระนั้นยสกุลบุตรได้ชำเลืองดูพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับเศรษฐีผู้บิดาว่าขรรพดีในการฟังธรรมครั้งแรกยสกุลบุตรได้เห็นธรรมด้วยญาณทัศนะเพียงเสขภูมิเหมือนท่านและเมื่อฟังธรรมครั้งที่สองเธอได้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ตนได้เห็นแล้วได้รู้แจ้งแล้วจิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นบุคคลไม่พึงใส่ใจกับคำเสียดสีของคนอื่นไม่ควรคอยดูแต่การงานของคนอื่นว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำแต่ควรพิจารณาดูการงานของตนนั่นแหละว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำบาลีว่านะปะเรสังวิโลมานินะปะเรสังกตากตังอัตตโนวะอเวเกยะกตานิอะกะตานิจะและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งเสียงมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มีความคิดมีวิสัยทัศน์ให้เกิดความเป็นมงคลกับ ประชาชนในประเทศทั้งหลายเพราะว่าการฟังธรรมตามการไม่ว่าธรรมะนั้นใครจะสอนล่ะท่านผู้ฟังแต่ถ้าไม่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเมตตาเรื่องที่เกี่ยวกับศีลเรื่องที่เป็นให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความดีความงามนี่เป็นมงคลหมดนะไม่ว่าใครจะสอนก็ตามเพราะว่าบุคคลผู้รู้เนี่ยก็ไม่ได้มีคนเดียวในโลกอยู่แล้วล่ะคนที่รู้ตามกันมามีความรู้เกิดขึ้นก็มีหลายคนอย่างท่านพระสารีบุตรก็เป็นผู้รู้ผู้หนึ่งท่านพระอัญญาโกณฑัญญะสุภัททะต่างๆหรือแม้แต่ศาสดาในคำสอนอื่นๆท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสบอกไว้ว่าท่านผู้นั้นเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีความรู้เหมือนกันรู้ในเรื่องศีลบ้างเมตตาบ้างศาสดาชื่อสุเนตะบ้างหลายๆคนหลายๆท่านก็เรียกว่าเป็นผู้รู้คือเรียกว่าเป็นวินยูชนเหมือนกันเพียงแต่การกระทำนั้นจะทำได้ดีเป๊ะตามที่สอนหรือคำสอนนั้นจะรอบคอบรัดกุมละหลวมหรือไม่ก็จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ต้องเป็นผู้รู้แน่นอนที่ว่าจะมาสอนตามธรรมะคำสอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะในคำสอนที่มีผู้รู้เขารับรองแนะนำกันมาแล้วว่าดีฟังแล้วก็เป็นมงคลตำหวังเป็นความโชคดีที่จะทำให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราในการเริ่มต้นการงานไม่ว่าการงานนั้นจะเป็นการงานที่อยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านเป็นแม่เรือนหรือเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนเดี๋ยวนี้ก็มีแม่ไปทำงานนอกบ้านพ่อดูแลบ้านหรือว่าจะเป็นกิจการงานไปนอกบ้านไม่ว่านอกบ้านของคุณนั้นจะเป็นนอกบ้านไปในออฟฟิศทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นอกบ้านไปในเดินทางต่างประเทศใส่ส้นสูงขึ้นเครื่องบินเดินทางนั่นนี่หรือนอกบ้านไปในป่าต้องขี่จักรยานไปกับรถอีแต๊กไปอยู่ในป่าในนาในไร่ในสวนนอกบ้านหรือในบ้านก็ตามทุกฟังเราเดินทางไปเนี่ยมันก็ต้องเจอด้วยผู้คนแน่นอนผู้คนน้อยบ้างผู้คนมากบ้างไม่เจอคนก็เจอสัตว์ไม่เจอสัตว์ก็เจอสิ่งของมันต้องเจออะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะพอสิ่งต่างๆที่เราเจอแล้วเจอสิ่งของนี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เจอสัตว์ร้ายนี่บางทีก็ยังเอาตัวรอดได้บ้างแต่ถ้าเจอคนนี่บางทีมีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งคนที่เจ้าปัญหาเนี่ยนะแค่ไม่ต้องว่าเจอกันนะแค่นึกถึงนี่บางทีมันเครียดก่อนแล้วเครียดเนี่ยไม่ต้องมีรอเรื่อยนะเพราะมันเครียดจริงๆแค่คิดถึงนี่ก็หมดกำลังใจแล้วเหมือนถูกดูดพลังไปคนแบบนี้ถ้าเราจะต้องไปเจอเนี่ยนะมีวิธีการอยู่ตรงฝั่งวิธีการในการที่จะจัดการซึ่งวิธีการที่จัดการเนี่ยไม่ใช่ว่าไปไล่เขาหนีทุบเขาหรือตีเขาเพราะว่านั่นไม่ใช่เป็นการปกป้องคุ้มครองโดยธรรมแต่สมมติว่าคนที่เขาทำไม่ดีใช่ป่ะแล้วเราก็ไปด่าเขากลับอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือใช้อาญาแล้วนะซึ่งอาญาตัวเองอาจจะมีไม่มีก็ไม่รู้ไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำกฎหมายข้อนี้บางทีก็ไม่ได้รับรองคุ้มครองสิทธิของคุณในข้อนี้ให้แต่ก็ด่าก่อนแล้วนี่คือใช้อาญาหรือถ้าแม้แต่ลงไม้ลงมือตีกันไม่มีอาวุธก็ใช้ก้อนดินนั่นแหละอาวุธมีคมไม่มีก็ใช้อาวุธไม่มีคมมีต้นไม้มีกระบองมีอะไรต่างๆที่จะคว้าได้ก็ฟาดใส่กันอันนี้ก็ใช้สาตรายิ่งถ้าอาวุธมีคมประหารได้ในระยะใกล้บ้างระยะไกลบ้างโอ้ยิ่งอันตรายมากมีการเบียดเบียนที่เป็นใบวงกว้างการที่เจอคนไม่ดีแล้วเราจะใช้อาจยาใช้สัตราปราปรามเนี่ยมันก็ไม่เป็นการที่ปกป้องคุ้มกรองโดยธรรมทั้งในตัวเองด้วยทั้งในผู้อื่นด้วยคิดว่าจะรักษาตนไม่ให้ได้รับการเบียดเบียนจากคนที่มีปัญหาเจ้าปัญหาเนี่ยแต่รักษาตนด้วยการเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกชื่อว่าไม่เป็นการรักษาทั้งตนและผู้อื่นมีความด่างพร้อยมีความเศร้าหมองในธรรมะของเราแต่วิธีการจัดการตัวฟัง ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้สอนไว้นี่ดีมากจริงๆดีมากตรงที่ว่าไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองด้วยเพราะว่าตัวเราเองได้รับการเบียดเบียนการทำร้ายจากเขาคนที่เจ้าปัญหาเนี่ยนะเบียดเบียนทำร้ายให้เศร้าหมองให้จิตใจมันหนักอึ้งให้เราทำไงจะเอาความที่เราถูกเบียดเบียนนี้ออกไปได้โดยที่ก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยแล้วก็ไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยเป็นธรรมะที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆเลยเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะทำความดีจิตใจตั้งต้นมาดีใช่ไหมแต่ว่าเวลาลงมือทำจริงๆด่าก่อนทำร้ายก็ก่อนอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ตรงกลางมันไม่งดงามถึงแม้ว่าพอด่ากันแล้วใส่กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาอาจจะปรับปรุงดีขึ้นได้บ้างอาจจะจบสวยในบางครั้งบางคราวแต่ตรงกลางมันไม่สวยแน่ละทีนี้ถ้าไม่งามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยนี่แสดงว่ายังไม่ใช่ธรรมะของพระผู้มีพระภาคที่ประกาศไว้อย่างดีบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงตั้งแต่เปลี่ยนชนะงดงามเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดยังมีสิ่งที่เศร้าหมองมาเจือปนอยู่วิธีการทำฝั่งแม่เข้าเรื่องกันจะตีได้ไหมเนี่ยวิธีการในการที่จะจัดการทำฝั่งกับคนที่เจ้าปัญหาคนที่มีปัญหาที่บางทีปัญหาเข้ามาทิ่มแทงจิตใจของเราเนี่ยให้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นตรัสไว้ปรารภของเรื่องราวอุบาสิกาท่านหนึ่งทำฝั่งที่อยู่ที่เมืองสาวัตถีอุบาสิกาท่านนี้ก็จริงๆตอนแรกยังไม่ใช่อุบาสิกานะเป็นสาวกของอาชีวกอาชีวกเนี่ยก็คือนักบวชที่มีข้อประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่งบางทีก็จะเปลือยกายบ้างนุ่งห่มผมฟ้าหรือว่านุ่งห่มนิดหน่อยมีข้อปฏิบัติที่จะมีส่วนที่เป็นการทรมานตนเองบ้างเช่นถอนผมด้วยแปรงตาลหรือเอาขี้เถ้ามาทาตัวเอามีอยู่หลายแบบก็จะเรียกรวมนักบวชประเภทนี้ว่าอาชีวกะเรียกว่าอาชีวกก็เรียกบางทีนี้คนที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็หาที่พึ่งตามหวังหาที่พึ่งนักบวชคนนี้น่าจะปฏิบัติดีมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันไม่เสพกามเขาก็เข้าไปบูชาก็ไปทำการอุปถัมภ์อุปถัมภ์สุภาพสตรีท่านนี้ก็ไปอุปถัมภ์อาชีวกอยู่คนหนึ่งก็เลี้ยงดูเหมือนลูกเลยว่างั้นเถอะนะให้อาหารฟังคำสอนเชิญมาที่บ้านบ้างอะไรต่างๆทีนี้พอพระผู้มีพระภาคเสด็จอุบัติขึ้นได้ยินข่าวมาแล้วว่าท่านเทศแสดงธรรมเป็นอย่างนี้น่าสนใจมีความงดงามอย่างนี้ก็จะไปฟังทีนี้ด้วยความที่เป็นคฤหัสถ์ตำฝังครองเรือนจะทำอะไรเนี่ยบางทีก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อนมีอาชีวกนี้เป็นครูบาอาจารย์ก็เลยไปถามว่าควรจะทำยังไงในเรื่องนี้อาชีวกก็อย่าไปฟังนะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวเองจะเสื่อมจากลาภหรือว่าถ้าเขามีศรัทธาไปเป็นอย่างอื่นตัวเองนี่ก็จะไม่ได้ปัจจัยสี่อะไรต่างๆก็จึงชักชวนในการที่จะไม่ให้ไปฟังธรรมไม่ให้ไปพบแต่ว่าชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าทุกฝั่งก็จอยกระจายไปอันนี้เหมือนกับต้นไม้ใหญ่กิ่งใบแผ่ไปเนี่ยปกคลุมไปมันก็ร่มเย็นนี่แค่ยอดแค่ใบอ่อนนะปกคลุมไปนี่ก็ร่มเย็นแล้วรับรู้ถึงกระแสรับรู้ถึงชื่อเสียงรับรู้ถึงคำพูดคำบอกคำมนุโมทนานี่ก็อยากจะไปฟังแต่ทำยังไงดีเราก็ทำไม่ให้ไปฟังเราก็ไม่ควรจะขัดคำของครูบาอาจารย์เอางี้แล้วกันนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านเวลาไปนี่ก็ไม่ได้ไปนิมนต์เองก็ให้ลูกชายไปลูกชายก็เหมือนกันฟังก่อนจะไปไหนไปทำอะไรก็ไปหาครูบาอาจารย์ก่อนแต่ทั้งแม่ลูกนี่แสดงว่าก็เป็นคนที่มีศรัทธามากนะทุกฟังเป็นคนที่มีศรัทธาสูงเนี่ยก่อนไปไหนก็ไปหาครูบาอาจารย์ไปแล้วบอกครูบาอาจารย์คืออาชีวกนี้ว่าจะไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันข้าที่บ้านอิดาอาชีวกนี้ก็ด้วยทิฏฐิความเห็นแบบเดิมทุกฟังไม่ให้ไปโอ้ไม่ไปไม่ได้ครับท่านเดี๋ยวแม่ว่ากลัวแม่จะดุด่าว่ากล่าวต้องไปละยังไงก็ต้องไปพูดกันว่ากันอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอางี้แล้วกันถ้าจะไปนี่ก็บอกว่านิมนต์เฉยๆแต่ไม่ต้องบอกว่าบ้านอยู่เลขที่ไหนถนนอะไรซอยไหน ไม่ต้องพูดแต่บอกว่านิมนต์ไปบ้านกับผมครับวันพรุ่งนี้แล้วก็เพ่นโอเคนี้ได้ไหมไม่ต้องบอกที่อยู่ทีนี้ไม่มีที่อยู่แล้วจะไปยังไงอ้าวอาชีวกนี่เขาก็คิดว่าอย่างนี้เอาเชื่อฟังครูบาอาจารย์ฟังเพราะว่าเด็กคนนี้เขาก็มีศรัทธาลูกของสุภาพสตรีท่านนี้ไปถึงพระพุทธเจ้าก็ว่าตามนั้นแต่ไม่ขัดขืนคำสั่งครูบาอาจารย์ว่าไงเพราะว่าด้วยความที่ตนมีศรัทธาเรื่องราวตรงนี้มาในนิทานธรรมบทท่านผู้ฟังจะให้ฟังเรื่องของปาติกาชีวกเราลองฟังกันดูว่าพระพุทธเจ้าจะหาทางไปเรือนของอุบาสิกาผู้นี้ได้หรือไม่และวิธีแก้ปัญหาในความที่ไม่ดีของคนอื่นนั้นท่านทำอย่างไรธรรมบทแปลเรื่องปาติกาชีวกภาคที่3เรื่องที่38พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภอาชีวกะชื่อปาติกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านะปะเรสังวิโลมานินะปะเรสังกตากตังเป็นต้นตอนชาวบ้านสรรเสริญธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าดังได้สดับมาหญิงแม่เจ้าเรือนคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีปฏิบัติอาชีวกะชื่อปาติกะตั้งไว้ในฐานะดังบุตรของตนพวกมนุษย์ในเรือนใกล้เคียงคือเพื่อนบ้านของนางฟังธรรมเทศนาของพระตถาคตแล้วมาพรรณนาพระพุทธคุณโดยประการต่างๆเป็นต้นว่าโอ้พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าสัจจันยิ่งนักหญิงแม่เจ้าเรือนนั้นฟังถ้อยคำสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วประสงค์จะไปสู่วิหารเพื่อฟังธรรมจึงเล่าความนั้นแก่อาชีวกแล้วกล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าดิฉันจะไปสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาชีวกปาติกะจึงห้ามว่าอย่าไปเลยแม้นางอ้อนบอนอยู่แล้วแล้วเล่าเล่าก็ห้ามเสียอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมนางจึงคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าอาชีวกนี้ไม่ให้เราไปวิหารฟังธรรมเราจะนิมนต์พระศาสดามาที่นี่ละแล้วฟังธรรมในที่นี้ดังนี้แล้วในเวลาเย็นจึงเรียกบุตรชายมาแล้วส่งไปด้วยคำว่าเจ้าจงไปจงนิมนต์พระศาสดามาเพื่อสวยพัตตาหารในวันพรุ่งนี้บุตรชายนั้นเมื่อจะไปก็ไปที่อยู่ของอาชีวกนั้นก่อนเมื่อไหว้อาชีวกนั้นแล้วก็นั่งอาชีวกจึงถามเขาว่าเธอจะไปไหนผู้บุตรจึงตอบว่าผมจะไปนิมนต์พระศาสดาตามคำสั่งของคุณแม่ครับอาชีวกเธออย่าไปสำนักของพระศาสดาเลยผู้บุตรไม่ได้ครับพระผู้เป็นเจ้าผมจะไปอาชีวกเราทั้งสองคนจะกินเครื่องสักการะที่แม่ของเธอทำถวายพระศาสดานั่นแหละอย่าไปเลยผู้ที่เป็นบุตรไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้าคุณแม่จะดุผมอาชีวกถ้าอย่างนั้นก็ไปเถิดก็แลครั้นไปแล้วจงนิมนต์แต่อย่าบอกว่าพระองค์พึงเสด็จไปเรือนของพวกข้าพระองค์ในที่โน้นในถนนโน้นหรือโดยหนทางโน้นทำเป็นเหมือนยืนอยู่ในที่ใกล้เหมือนจะไปโดยหนทางอื่นแล้วจงหนีมาเสียเขาฟังถ้อยคำของอาชีวกแล้วไปยังสำนักของพระศาสดานิมนต์แล้วทำกิจทุกอย่างโดยทำนองที่อาชีวกกล่าวแล้วนั่นแหละแล้วไปสู่สำนักของอาชีวกนั้นถูกอาชีวกถามว่าก็เธอทำอย่างไรผู้ที่เป็นบุตรก็ทำอย่างที่ท่านบอกแล้วทั้งหมดนั่นแหละครับอาชีวกเธอทำดีแล้ว เราทั้งสองคนจะกินเครื่องสักการะที่แม่ของเธอทำไว้เพื่อพระศาสดานั้นดังนี้แล้วในวันรุ่งขึ้นอาชีบกจึงได้ไปสู่เรือนนั้นแต่เช้าตรู่พวกคนในบ้านพาอาชีบกให้ไปนั่งที่ห้องหลังพวกมนุษย์ที่คุ้นเคยชาบท่าเรือนนั้นด้วยโคไม้สดโปรยดอกไม้ซึ่งมีข้าวตอกเป็นที่ห้าลงแล้วปูอาสนะอันมีค่ามากเพื่อประโยชน์แก่การประทับนั่งของพระศาสดาจริงอยู่มนุษย์ที่ไม่คุ้นเคยกับพระพุทธเจ้าย่อมไม่รู้จักการปูลาดอาสนะตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปเรือนอุบาสิกาอันหนึ่งชื่อว่ากิจเนื่องด้วยผู้แสดงทางย่อมไม่มีแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระหนทางทั้งหมดแจ่มแจ้งแก่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นแล้วว่าทางนี้ไปนรกทางนี้ไปกำเนิดเดรัจฉานทางนี้ไปเปรตวิสัยนี้ไปมนุษยโลกนี้ไปเทวโลกนี้ไปอมตะนิพพานดังนี้ในวันที่ทรงยังหมื่นแห่งโลกธาตุให้หวั่นไหวแล้วบรรลุสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนั่นแหละจึงไม่มีคำที่ควรกล่าวในหนทางแห่งสถานที่ต่างๆมีคามนิคมเป็นต้นเลยเพราะฉะนั้นพระศาสดาทรงถือบาทลิจิวรแล้วเสด็จไปสู่ประตูเรือนของมหาอุบาสิกาแต่เช้าตรู่นางออกมาจากเรือนถวายบังคมพระศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์อัญเชิญให้เสด็จเข้าไปภายในเรือนให้ประทับนั่งเนื้ออาสนะแล้วถวายน้ำทักษิโณทกอังคาดคือประเคนด้วยคาทินิยะและโภชนียะอันประณีตอุบาสิกาประสงค์จะให้พระศาสดาผู้ทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วทรงกระทำอนุโมทนาจึงได้รับบาตรแล้วตอนอุบาสิกาฟังธรรมมาแล้วถูกอาชีวกด่าเขาให้พระศาสดาทรงเริ่มธรรมกถาสำหรับอนุโมทนาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอุบาสิกาฟังธรรมพลางให้สาธุการว่าสาธุสาธุอาชีวกนั่งอยู่ห้องหลังนั่นแลได้ยินเสียงนางให้สาธุการแล้วฟังธรรมอยู่ไม่อาจจะอดทนอยู่ได้จึงออกไปด้วยคิดว่าทีนี้แหละนางไม่เป็นของเราละดังนี้แล้วจึงด่าอุบาสิกาและพระศาสดาโดยประการต่างๆว่าอีนางกาลิกินีมึงเป็นคนชิบหายมึงจงทำสักการะนี้แก่สมณะนั่นเถิดดังนี้แล้วเป็นต้นก็หนีไปอุบาสิกาละอายเพราะถ้อยคำของอาชีบกนั้นไม่อาจจะทรงจิตซึ่งถึงความฟุ้งซ่านไปตามกระแสแห่งเทศนาได้ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับนางว่าอุบาสิกาเธอไม่อาจทำจิตให้ไปตามแนวแห่งเทศนาได้หรืออุบาสิกาเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเพราะถ้อยคำของอาชีวกนี้จิตของข้าพระองค์เข้าถึงความฟุ้งซ่านเสียแล้วพระศาสดาอุบาสิกาไม่ควรระลึกถึงถ้อยคำที่ชนผู้ไม่เสมอภาคกันเห็นป่านนี้กล่าวการไม่คำนึงถึงถ้อยคำเห็นป่านนี้แล้วตรวจดูกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตนเท่านั้นจึงควรเมื่อกล่าวดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ควรทำคำแสยงขนคือคำเสียดสีของคนเหล่าอื่นไว้ในใจไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นพึงพิจารณากิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ ของตนตอนนั้นบาลีว่านะปะเรสังวิโลมานินะปะเรสังกตากตังอัตโนวะอเวกเกยะกตานิอะกตานิจะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านะปะเรสังวิโลมานิแปลว่าบุคคลไม่ควรใส่ใจกับคำเสียดสีของคนเหล่าอื่นคำว่าไม่ควรทำคำแสยงขนหรือคำเสียดสีนั่นคือคำหยาบได้แก่คำตัดเสียซึ่งความรักของคนเหล่าอื่นไม่ควรทำไว้ในใจข้อที่ว่านะปะเรสังกตากตังคือไม่ควรแลดูกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นหมายความว่าไม่ควรแลดูกรรมที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของคนเหล่าอื่นอย่างนี้ว่าอุบาสกโน้นไม่มีศรัทธาไม่มีเลื่อมใสแม้วัตถุมีภิกษาทัพพีหนึ่งเป็นต้นในเรือนเขาก็ไม่ให้สลากพัดเป็นต้นเขาก็ไม่ให้การให้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้นไม่มีแก่อุบาสกนั้นอุบาสิกาโน้นก็เหมือนกันไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสภิกษาทัพพีหนึ่งเป็นต้นในเรือนนางก็ไม่ได้ให้สลากพัดเป็นต้นก็ไม่ให้การให้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้นก็ไม่มีแก่อุบาสิกานั้นภิกษุโน้นก็เช่นกันไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสทั้งไม่ทำอุปัชฌายวัตรไม่ทำอาจริยวัตรไม่ทำอาคันตุกะวัตรไม่ทำขมิกวัตรไม่ทำวัดที่ลานพระเจดีย์ไม่ทำวัดในโรงอุโบสถไม่ทำวัดที่หอฉันไม่ทำวัดมีวัดในเรือนไฟเป็นต้นทั้งทุดงไรไรก็ไม่มีแก่เธอแม้เหตุสักว่าความอุตสาหะเพื่อความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่หมายยินดีก็ไม่มีดังนี้ก็คำว่าอัตโนวะอเวกเขยะแปลว่าพึงพิจารณาการงานของตนเท่านั้นหมายความว่าคุณบุตรผู้บวช ด้วยศรัทธาเมื่อระลึกถึงโอวาทนี้ว่าบรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรอยู่ดังนี้แล้วก็พึงแลดูกิจที่ทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำของตนอย่างนี้ว่าเราไม่อาจจะยกตนขึ้นสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วทำให้เกษมจากโยคะหรือหนอแลก็ในการจบเทศนาอุบาสิกาดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องปาติกาชีวกจบและนั่นคือเรื่องของปาติกาชีวกที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือว่าศรัทธาที่อุบาสิกาท่านนี้กับบุตรของตนมีในครูบาอาจารย์คือปาติกาชีวกเนี่ยสูงมากนะคือไม่ขัดขืนคำสั่งครูบาอาจารย์ท่านว่ายังไงก็เอาทำอย่างนั้นก่อนจะไปไหนทำอะไรก็มาปรึกษาครูบาอาจารย์ก่อนอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าครูบาอาจารย์นั้นไม่ดีมีทิฏฐิที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนการกระทำตามก็เป็นโทษบางมีเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่บุญนั้นยังรักษาบุญของครอบครัวนี้ยังมีทำให้ได้ฟังธรรมทำให้ได้รู้ธรรมเป็นโสดาบันไม่ใช่ว่าเสื่อมศรัทธาเลยศรัทธานี้ยังมีอยู่ตั้งอยู่ยังมีความเคารพอยู่แต่ที่ถูกตัดนั้นคือฝ่ายอาชีวะนั้นน่ะตัดเองแล้วจุดหนึ่งที่เราดูได้นะว่าก็แสวงหาแล้วฟังถึงแม้ครูบาอาจารย์บอกว่าจะไม่ให้ไปฟังธรรมเออแต่ก็หาทางไปได้ว่างั้นให้พระพุทธเจ้ามาก็แล้วกันนี่หรือว่าสิ่งใดดีเนี่ยควรทำก็ไปทำแต่ก็ไม่ให้ขัดใจกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการรักษาถนอมน้ำใจกันในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ที่เราตั้งไว้ให้มีความเคารพความสักการะนี่สำคัญ ว่าท่านมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่อย่างไรการที่ไม่เสื่อมศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งดีแต่ถ้าตั้งศรัทธาไว้ในสิ่งที่ไม่ดีมันไม่ดีแน่ที่ในชุดนี้ที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าเราไปเจอกับบุคคลที่เขามีปัญหาของเขาอ่ะก็มีปัญหาของเขาในชีวิตของเขาอยู่แล้วใช่ปะแล้วเขาก็เอาปัญหานี่มาเหวี่ยงใส่เราเหวี่ยงใส่เราในอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเป็นหอกคือปากทิ่มอึกเข้าไปเนี่ยโอ้ปัญหาของเขามีอยู่แล้วใช่ไหมมาเหวี่ยงใส่เราเราเจ็บจี๊ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยจิตใจของบาสิกาผู้นี้ฟังทำไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าถูกคำเย้ยหยันเสียดสีทิ่มแทงคำเสียดสีหมายถึงคำหยาบนะที่ฟังแล้วมันไม่รื่นหูฟังแล้วเนี่ยจิตจะเคลื่อนออกจากสมาธินี่คือลักษณะของคำหยาบแต่คำที่เราใช้คำว่าคำส่อเสียดเนี่ยหมายถึงคำยุยงให้แตกกันคำส่อเสียดไม่ใช่คำเสียดสีนะเป็นคนละอย่างกันแต่คำเสียดสีนี่เป็นลักษณะของคำหยาบที่ฟังแล้วมันไม่รื่นหูฟังแล้วมันทิ่มแทงก็เป็นในจิตฟังแล้วนี่บางทีมันค้างอยู่ในจิตของเราหลายวันเนี่ยกว่าจะเอาหอกเล่มนี้ที่ทิ่มอยู่ในอกเราจากปากของเขานี่ออกได้นี่โอ้ยอยากจะเอาไม้ข้อหัวมันเอาในที่นี้ทำยังไงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าไม่ควรใส่ใจกับคำเสียดสีของคนอื่นเขาจะทำอะไรเป็นยังไงก็เรื่องของเขาแต่ควรพิจารณาดูการงานของตัวเรานี่ว่าเราทำแล้วหรือยังในชิกุชิฉัพพสูตรพระสูตรที่เกี่ยวกับว่าบุคคลควรเสพไม่ควรเสพเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้ว่าบุคคลบางคนเนี่ยเราควรวางเฉยแล้วก็ไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้อย่างกรณีของปาติกาชีวกนี่แหละโอ้ยมีวาจาทิ่มแทงจิตสีเราควรทำจิตยังไงแต่อาชีวกนี้เขาไม่มีศีลไม่มีความดีอะไรเลยเนี่ยนะโอ้ควรรังเกียจด้วยซ้ำไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปนั่งใกล้ไม่ควรจะไปฟังธรรมไม่ควรจะไปคล้องแวะด้วยเอาถ้ามีศีลต่ำกว่าเราจะอนุเคราะห์ได้ก็ตามสมควรแต่ไม่ควรคล้องแวะด้วยแต่อย่าไปยุ่งกันให้มากแล้วถ้ายิ่งจิตใจนี่กระฟัดกระฟิกกระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏถูกว่าเพียงน้อยๆก็ขึงเครียดโกรธขัดเคืองขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเขาโยนเกลือลงไปในไฟมันจะแตกโป๊ะแตกโป๊ะขึ้นมาหรือว่าไม้บางประเภทพอโดนไฟแล้วมันจะแตกออกเนี่ยโอ้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ควรทำยังไงแน่นอนตอนนั้นไม่ควรเข้าใกล้เลยไม่ควรคบด้วยแล้วก็ควรจะวางเฉยเสียวางเฉยนะหมายถึงอุเบกขาคำเสียดสีจากคนแบบนี้นี่เราควรวางเฉยเราไม่ควรใส่ใจแต่คำใดต้องฟังคำใดที่เป็นคำขนาบคำขนาบนี่นะก็ดูเหมือนกับคำเสียดสีเลยคำขนาบนี่แต่เราใช้กับคำพูดที่มาจากบุคคลที่เป็นบัณฑิตเป็นบัณฑิตเป็นผู้รู้มีศีลสมาธิปัญญาสูงคำพูดของท่านบางทีมันอึกขึ้นโอ้ยให้เราสะกิดใจว่าฉันทำถูกหรือเปล่าเนี่ยทำไม่ถูกแล้วเนี่ยอันนี้ควรฟังควรเงี่ยโสดลงสดับนะเพราะว่ามาจากปากของบัณฑิตแต่ถ้าคำใดที่มาจากของคนที่ไม่ใช่บัณฑิตมีศีลสมาธิต่ำกว่าเราก็ไม่ควรใส่ใจไม่ต้องไปสนใจการงานเขาด้วยซ้ำแต่ควรจะมาใส่ใจคำพูดของคนที่มีศีลสมาธิปัญญาเสมอกันมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันหรือว่าสูงกว่าคำตักเตือนของบุคคลเหล่านี้บางทีมีประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยแล้วก็มาดูการงานของตัวเราเรามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าท่านบุคคลที่มีปัญญาเป็นบัณฑิตเหล่านั้นกล่าวมาดังนี้ในเรื่องราวแบบนี้ท่านฟังมีมากมายอยู่ในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นเทวดาที่อยู่ในเรือนของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีชักชวนไปในการที่จะไม่ให้ทานก็ดับดีบางคนเขาชักชวนให้ทานแล้วก็ยังไปขึงเครียดเขาพวกนี้สามารถที่จะปรับปรุงได้เปลี่ยนทิฏฐิได้ดังฟังอาชีวกหลายคนที่มีทิฏฐิความเห็นไม่ถูกประมาเข้าใจสิ่งที่ถูกที่ผิดแล้วและสิ่งที่ผิดปรับปรุงแก้ไขตัวเองไปในทางที่ถูกได้ก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เหมือนกันคนนั้นไม่ได้ว่าจะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดชีวิตคนที่เราเห็นว่าโอ้ยคนนี้เป็นคนเจ้าปัญหาเป็นคนสร้างปัญหาอยู่เรื่อยผ่านไป10ปี ก็อาจจะเป็นคนดีขึ้นมาบ้างก็ได้เราไม่รู้วันนี้เราก็ต้องดูกันไปแล้วเราก็ต้องมีความอดทนการอดทนนั้นก็ต้องใช้ปัญญาดูทางให้ดีทั้งฝั่งเพราะว่าทางนี่มันไปได้หลายอย่างอย่างที่ว่านั่นแหละทางไปนรกก็มีทางที่เราทำนี่มันจะไปเป็นกำเนิดเดรัจฉานหรือไปเปรตหรือไปเป็นเทวดาหรือไปนิพพานเราดูการกระทำของเรานี่แหละทางนี้ก็คือการกระทำของเราว่าในทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเราทำไปตามทางนี้เราจะไปไหนคนที่มีปัญญารู้จักอดทนอย่างดีไปนิพพานแน่นอนมีสวรรค์มีนิพพานเป็นที่ไปได้นี่คือเรื่องของปริกาชีวกที่นำมาให้ท่านฟังในสัปดาห์นี้ให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการที่จะจัดการกับคนที่เจ้าปัญหาจากการตามธรรมทุกฝั่งให้มีความงดงามให้มีขันติให้มีโสระจะจะพึงมีความงามในธรรมะวินัยนี้ได้แน่ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร